Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 11,99 przed obniżką. Odkryj więcej produktów w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 marca. Jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Śmierć Barbary Skrzypek może wpłynąć na kampanię wyborczą, ocenia politolog. Temat przyszłości Radia Wolna Europa pojawi się jutro na spotkaniu szefów dyplomacji państw Unii. Coraz więcej ojców korzysta z urlopów rodzicielskich. Politycy PiS-u publikują oświadczenie Krzysztofa Gotkowicza, który był pełnomocnikiem Barbary Skrzypek. Adwokat przekazał, że prokurator odmówił dopuszczenia go do przesłuchania, choć wskazywał na zły stan zdrowia świadka. Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS-u, zmarła wczoraj. Potwierdzając tę informację w telewizji Republika, Jarosław Kaczyński zasugerował, że za jej śmierć odpowiedzialni są prokuratorzy, którzy w środę przesłuchiwali ją w śledztwie w sprawie spółki Srebrna. Prokurator Ewa Wrzosek, która przepytywała Barbarę Skrzypek, zapowiada kroki prawne wobec osób oskarżających ją o związek ze śmiercią. Zapewniała już wczoraj, że przesłuchanie odbyło się z zachowaniem wszelkich standardów. Politolog Paweł Królikowski przewiduje, że ta sprawa, choć nie powinna być elementem gry politycznej, będzie obecna w kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta z obu stron sceny politycznej. Będzie to kampania pod znakiem tragicznej śmierci. Mamy do czynienia na razie z dwoma radykalnymi narracjami. Pytanie, czy jakakolwiek narracja centrowa, jakakolwiek narracja spokojna może się tutaj przebić, i nie wierzę w to, że którykolwiek z kandydatów będzie w stanie w jakiś sposób te emocje uspokoić. Także no, mam wrażenie, że wobec tego wydarzenia ta kampania najmniej na najbliższe kilka tygodni zmieni całkowicie oblicze. Barbara Skrzypek była m.in. członkiem zarządu spółki Srebrna i zarządu Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. Prezydent Macedonii Północnej odwiedziła w szpitalu w Skopie rannych w nocnym pożarze dyskoteki. Pod opieką lekarzy w kilku placówkach jest 155 osób. Wierzę, że większość z nich zostanie uratowana, mówi Gordana Siłajnowska-Dawkowa. Z rodzicami poszkodowanych mogę podzielić się najpierw nadzieją, a potem oczywiście bólem, które znoszą ci młodzi ludzie. Nie mogę w to uwierzyć, jak to się mogło stać. Tu chodzi o pirotechnikę. To jest coś, co trzeba było przewidzieć. Po raz pierwszy mamy do czynienia z czymś takim. W pożarze zginęło co najmniej 59 osób. Ogień w dyskotece w mieście Koczani na wschodzie państwa wybuchł w nocy w czasie koncertu. Dach zbudowany z łatwopalnego materiału najprawdopodobniej zapalił się od iskier zużywanych przez zespół materiałów pirotechnicznych. Premier Donald Tusk złożył kondolencje rodzinom ofiar pożaru. Zapewnił w mediach społecznościowych, że Polska solidaryzuje się z Macedonią Północną w tym tragicznym czasie. Szef czeskiej dyplomacji chce rozmawiać o przyszłości Radia Wolna Europa ze swoimi unijnymi odpowiednikami. Ma to związek z zamrożeniem przez amerykańską administrację finansowania rozgłośni, która ma siedzibę w Pradze. Czeski minister spraw zagranicznych ocenił, że interesem Europy jest, aby nadawanie rozgłośni zostało utrzymane. Zwrócił uwagę, że Radio Wolna Europa stanowi wsparcie dla demokratycznych sił w takich krajach jak Rosja, Białoruś lub Iran. Jan Lipawski dodał, że zamierza podjąć tę kwestię podczas jutrzejszego spotkania unijnych szefów dyplomacji. Według czeskiego wicepremiera, ministra spraw wewnętrznych Witera Kuszana, Europa powinna przejąć finansowanie i odpowiedzialność, tu cytat, za radio, które latami przemawiało wolnym głosem również do Czechów. Rozgłośnia została założona przez Amerykanów w czasie zimnej wojny, by przeciwdziałać sowieckiej propagandzie. 30 lat temu jej siedzibę przeniesiono z Monachium do Pragi. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Rekordowa liczba ojców na urlopach rodzicielskich. W ubiegłym roku skorzystało z nich ponad dwa razy więcej mężczyzn niż rok wcześniej. W 2024 42 tysiące tatusiów wzięło wolne po narodzinach potomka. W 2023 19 tysięcy. Karolina Andrian z fundacji Share the Care, promującej partnerski model rodziny, uważa, że powoli zmieniają się stereotypy dotyczące ojcostwa. Rzeczywiście widać, że ojcowie chcą korzystać z tych urlopów, chcą być bardziej zaangażowanymi ojcami, a nie mieć tylko łatkę ojca, który zabezpiecza finanse. Też kobiety tego oczekują u swoich partnerów, takiego partnerstwa właśnie w rodzicielstwie, w wychowaniu dzieci, w życiu i myślę, że to też ma znaczenie. W 2023 roku zmieniły się przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego. Urlop został wydłużony z 32 do 41 tygodni, a każdy z rodziców zyskał wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu. Co ważne, niewykorzystanie tych 9 tygodni powoduje, że przepadają. To był Serwis Trójki.

Dzień dobry Państwu. To chłodnawe, słoneczne popołudnie prosto z Myśliwieckiej 357. Witają Państwa Norbert Michalak i Adam Malecki. My już jesteśmy po rozgrzewce, gotowi do sportowych wyzwań. A dzisiaj rozpoczniemy od wątku piłkarskiego. Jak się Państwu podobały występy w Lidze Konferencji Jagiellonii i Legii? Co Państwo na to, że do reprezentacji wraca Matty Cash? No i kto zdobędzie Mistrzostwo Polski? Lech, Jaga, Raków, Legia, a może Górnik? 22 i 7 trójek, a z piłkarskich fusów powróżymy dzisiaj z Tomaszem Lipińskim z Kanał Plus. Oczywiście 22 i 7 trójek to jest telefon do nas. Czekamy na Państwa propozycje dotyczące pytań, które zadaliśmy. Ciekawe swoją drogą. Matty Cash, bardzo się cieszę. Michał Probierz zaprosił znowu tego piłkarza Aston Villa do reprezentacji, więc należy się z tego cieszyć. Myślę, że Państwo myślą podobnie. A o prawdziwych facetach dzisiaj będzie sporo. O tobie, o mnie, ale też przede wszystkim o legendzie polskiego rugby. To Andrzej Kopyt, który odnosi sukcesy także w innych dyscyplinach. Ja od soboty jestem mistrzem Polski w narciarstwie alpejskim. Gratulacje. Ale żeglarze tylko. Właśnie się odbyły w Zakopanem, kategorii powyżej 80 lat. Wygrałem rywalizację. Poznałeś śmiech? Tak. Czyj? Krzysztof Łoniewski. Tak. Ach, wiedziałem. Dobrze, wielkimi wygranymi są nasi sportowcy, którzy wrócili z 12 Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Na lotnisku prezentowali worki pełne medali. 28 medali, fantastyczne narciarstwo alpejskie, narciarze biegowi, którzy naprawdę sami siebie chyba nie poznawali na tych trasach biegowych. Świetni rakieciarze, jak my to mówimy, no i piękne srebro u nich hokeistów. Życzę każdemu takich emocji, takich przeżyć. Gratulujemy, mówiła Joanna Steczeń-Lasocka, dyrektorka Olimpiad Specjalnych. Co się dzieje z tymi skokami? No Norwegowie kręcą, kombinują z kombinezonami, drewno z miodem mieszają. Naprawdę, propozycji całkiem dużo, a są propozycje takie na przykład, żeby skończyć z tym kabaretem. To propozycja na przykład Tomka Kalemby z Interi. Szczerze mówiąc, byłem zwolennikiem, żeby zaraz po Trondheim po prostu zakończyć ten sezon Pucharu Świata, usiąść spokojnie, zaradzić temu, co się stało, przemyśleć, co powinniśmy zmienić w skokach, bo nie ma co ukrywać, że one przestają cieszyć ludzi. Przede wszystkim skoki stały się mało przejrzyste. Ruszyła Polska Liga Boksu, a hale pękają w szwach. Słyszałem, że hale zamknęli, że nie dało się już wejść, że były trybuny pełne. No naprawdę, jeżeli tak ma to wyglądać na każdym meczu tutaj w Warszawie, to ja chcę boksować. Podobno widziałeś rzeczywiście, że tak dużo ludzi jest? Tak, tak, no, tak, tak. Boks, przepiękna dyscyplina sportu. Ja to tak porównuję do szermierki na pięści. No właśnie, i nawiązanie do pięknych tradycji, oczywiście. Bo podobno sala gwardii swego czasu właśnie pękała w szwach, więc kto wie, może to mamy w genach i po prostu trzeba to tylko reaktywować. Co jeszcze dzisiaj? Narciarstwo alpejskie oczami Henryka Sittnera, to już jest nasz klasyk. Będzie o pasji do kolekcjonowania piłek, do tego tenis, no i oczywiście na koniec piłkarskiej ligi zagranicznej. 22 i 7 trójek. Prosimy do nas dzwonić. Czekamy na Państwa telefony. Już teraz informacje ze świata i z kraju. Rosjanin Władimir Semirunin, reprezentujący Polskę, zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie szybkim w Hamar na dystansie 10 tysięcy metrów. Ten to drugi jego medal na tej imprezie i trzeci reprezentacji Polski. Z trzema medalami z Mistrzostw Świata wróci reprezentacja Polski w short tracku. Wczoraj srebro wywalczyła sztafeta kobiet, a dziś brąz sztafety mieszane oraz Natalia Maliszewska w wyścigu na dystansie 500 metrów. Wiedziałam, że ja jako Natalia Maliszewska oddam całe swoje serce, jeśli chodzi o starty drużynowe, sztafeta mix, sztafeta kobiet. Ja wiedziałam, że tam zrobię wszystko, co będę mogła, żeby zagwarantować sztafecie jak najlepszą pozycję, żebyśmy mogli być jak najbliżej podium. Swój indywidualny start, nie chcę mówić, odstawiałam na drugi plan, ale wiedziałam, że to jest coś, nad czym ja jeszcze w tym sezonie po prostu cały czas pracuję. Brawo Natalii, bo przecież pauzowała, wracała po dłuższej przerwie, no a na tych mistrzostwach zdobyła medale również w sztafecie kobiet i sztafecie mieszanej. W piłkarskiej ekstraklasie Puszcza Niepołomice wygrała z Piastem Gliwice 2-1 w meczu 25. kolejki. W innym spotkaniu Zagłębie Lubin zremisowało z Koroną Kielce 1-1. Za niecałe 30 minut Raków Częstochowa zagra z Legią Warszawa o 20.15. Jagiellonia Białystok podejmie Lecha Poznań. Czy skoki narciarskie pominęły z jakiegoś powodu? To już ci mówię, bo widzę informację, że o 17.15, tak, wieje, o 17.15 macie rozpocząć konkurs. Jak wiadomo, panie nie wystartowały, także czekamy na występ panów i w Pucharze Świata, i w Row R. A co w pierwszej lidze? Górnik Łęczna przegrał z Arką Gdynia 0-1. Wcześniej Pogoń Siedlce zremisowała ze Stalą Stalowa Wola 0-0. O 17.00 Kotwica Kołobrzeg zagra ze Zniczem Pruszków. To specjalnie informacje dla pewnego pana słuchacza, który dzwoni do redakcji sportowej i zawsze prosi o wyniki pierwszej ligi. To dla pana. W Premier League w derbach Londynu Arsenal wygrał z Chelsea 1-0. Dziś jeszcze emocje w finale Pucharu Ligi Angielskiej. O 17.30 Liverpool zagra z Newcastle. No a jeszcze ciekawiej zapowiada się w La Lidze. O 21.00 Atletico Madryt zmierzy się z Barceloną. Kibice w Polsce liczą na dobrą postawę Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. W finale Indian Wells, to tenis oczywiście, zagrają Jack Draper i Holger Rune. Wczoraj świetna postawa Carlosa Alcaraza, który przegrał, ale komplementował Drapera, mówił, że bardzo się cieszy, że go ograł, także no... Charakter mistrza. Tak, charakter mistrza. Duńczyk wygrał z Rosjaninem Danilem Miedwiediewem, który tak bardzo go nie komplementował, a w finale pań Białorusinka Aryna Sabalenka zagra z 17-letnią Rosjanką Mirą Andrzejewą. O 19.00 finał pań, no a potem wieczorem o 22.00 zagrają panowie. To wszystko, prawda? Jeśli chodzi o informacje, tak. Jeśli państwo mają nam do przekazania niezwykle jakieś ważne informacje, to czekamy. 22 i 7 trójek na, przy okazji tego utworu zawsze wychodzi na murawę Stadionu Narodowego reprezentacja Polski na rozgrzewkę. Tak będzie już w piątek, kiedy zagramy z Litwą właśnie. Będzie można usłyszeć na Narodowym Welcome to the Jungle. We got everything you want. How do we know the name? 22,7 trójek. Przypominamy, mogą Państwo składać swoje propozycje dotyczące najbliższego meczu reprezentacji. Zagramy w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Litwą. Chyba idealne, prawda, Norbert? Taki na początek eliminacji rywali. To się okaże, właśnie. Malta z tymi też rywalami różnie bywało. Tomek Lipiński jest naszym gościem, Kanal Plus Sport. Tomku, witamy Cię bardzo serdecznie. Witam Was również. Dzień dobry, dobry wieczór. Zanim przejdziemy do wątku reprezentacji, to może o tym, co się działo w czwartek, bo czwartek staje się takim dniem dla nas świętym, szczególnie kiedy tak dobrze wypadają nasze drużyny, bo mowa oczywiście o Jagiellonii Białystok i Legii Warszawa. Zagrają w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Powiedz, jak byłeś pod wrażeniem występu? Może mniej Jagi, no bo to była walka o życie, ale muszę Ci przyznać, że w przypadku Legii Warszawa i tego meczu z Molde, to dawno już nie widziałem w przypadku polskiej drużyny takiej determinacji. Czym dłużej ten mecz trwał, tym ta determinacja była większa. Tak. Myślę, że ten charakter dało się tak wyczuć gdzieś podskórnie. I trochę byłem zaskoczony tym, że nagle bohaterem Legii okazał się Mark Gual, do którego także w tym meczu można było mieć parę zastrzeżeń, który generalnie budzi jakieś takie różne skojarzenia. Jednym się podoba, inni nie mogą na niego patrzeć, ale to był też taki mecz, który napisał kilka fajnych historii, prawda? Kacpra Tobiasza, Artura Jędrzejczyka, jakąś tam rehabilitację po tym nieudanym meczu w Lublinie Pawła Wszołka z tą piękną akcją. I na koniec jeszcze taka sytuacja, że Legia zdobywa coś, a nie traci dzięki błędowi bramkarza, tak? No bo do tej pory ten Vladan Kovačević był takim przekleństwem Legii. I jeśli zdarzały się wpadki, gubione punkty, tracone gole, to właśnie przez tego bramkarza sprowadzam Gonzalo Fejo, a tutaj nagle Norwek pomógł i to się pięknie ułożyło. A co do Jagiellonii, to tak krótko, najbardziej mi się podobało to i myślę, że Jagiellonia zyskała swoją postawą w pierwszym meczu, czyli zadowoliła się, jak grała przewadze prowadzeniem 1-0, że nie zarządzała wynikiem przy 2-0, tylko chciała więcej. Strzeliła trzeciego, nawet jeszcze w doliczonym czasie, pamiętam, miała słupek, czyli tam cały czas napędzała się, żeby osiągnąć jak największą przewagę. No i okazało się, że się opłacało. Tak, Jagiellonia wyeliminowała Serk Brisz, Legia Molde, no i możemy patrzeć na to, co się wydarzy, no bo co się wydarzy? Legia zagra z Chelsea. Co by się nie wydarzyło, to jest już dobrze, bo jak sobie pomyślimy, że mamy cztery pary w trzecim co do ważności pucharów i jednak dwóch z nich są polskie zespoły, no to nie ma co wybrzydzać, myśleć, że oczywiście, że Betis, że Chelsea już nie odpuszczą, bo też im bliżej celu, to te poważniejsze firmy też chcą coś do gabloty włożyć. I tutaj, jeśli będą jakieś przemieszanie, jakieś rotacje, ktoś to ładnie ujął, że to będzie góra wyjściowa, co najwyżej dół taki piżamowy. Ale nawet to będzie co oglądać. I myślę, że tym razem w Białymstoku nie będą już zachęcali nikogo, żeby kupił bilet, żeby pełne trybuny będą. Norbert, zanim zadasz pytanie, to przypomnijmy, że Polska awansowała w tym rankingu piłki europejskiej. Polska będzie mogła wystawić dwie drużyny w eliminacjach Ligi Mistrzów. No to jest taki postęp widoczny. Tak, jeszcze nie teraz. No oczywiście. To jest tylko ta ścieżka dla drugiego zespołu będzie już szalenie. Tak jak zazwyczaj przedzieramy się do tej Ligi Mistrzów przez jakąś dżunglę, to tutaj będą to dwie dżungle i nie wiem co jeszcze, bo droga będzie szalenie wyboista, ale fajnie. No, to dla nas była rzecz absolutnie nie do pomyślenia. Ta Liga Konferencji miała być szansą dla tych krajów, nazwę to tak ładnie, mniejszych, jeśli chodzi o siłę piłkarską. No i wydaje się, że my tę szansę jakoś wykorzystaliśmy i to jest coś fajnego. Ja się tak zastanawiam nad tymi zespołami, z którymi nasze polskie drużyny zagrają. Można biadolić, że nasze drużyny nie dadzą rady, ale trzeba się cieszyć z tego, że z takimi zespołami jak Chelsea czy Betis Sevilla zagra Jagiellonia i Legia. Oczywiście. Ja tutaj też nie będę wieszczył jakichś scenariuszy, jakichś kompromitacji i tak dalej, no bo cały czas jestem zdania, że no to jest kapitalna przygoda, że wielu zawodników nie zagra z Legii czy czy z Jagiellonii w Premier League, czy nie zagra w La Liga, a mogą zagrać przeciwko takim zespołom, nie piłkarzom hiszpańskim. No nie, no taka historia na przykład dla Imaza, który przybywa do nas z drugiej, trzeciej ligi hiszpańskiej, to przecież to jest dla niego kapitalna rzecz, że może jak równy z równym rywalizować o półfinał europejskich pucharów właśnie z Betisem, być może z drużyną, o którym jako dziecko marzył, że gdzieś tam się pojawi, to, czy drużyna tego pokroju. No to są historie, które te dwa mecze trzecinowe też nam napiszą. Czekamy na te mecze. One zostaną rozegrane w kwietniu. Natomiast chciałem cię zapytać, jakie przełożenie może mieć ten fakt na końcówkę Ekstraklasy. No bo szczególnie w przypadku Jagiellonii Białystok mówimy o tym, że nie jest tak bardzo widoczne to, że na tych frontach gra Jaga, nie jest to tak bardzo dla nich odczuwalne, natomiast czy myślisz, że w końcówce może mieć to większe znaczenie? No powiedzmy, myślę, o tych drużynach, które rywalizują o Mistrzostwo Polski. Myślę, Adam, że już dzisiaj się na ten temat czegoś dowiemy, bo rzeczywiście ja sobie nie przypominam takiego rytmu meczowego, jakie w tym tygodniu sobie zaserwowała Legia, bo do tej pory mówimy, że w tygodniu no dwa mecze to jest dużo, a tutaj jak patrzymy, że Legia zaczęła w poniedziałek, później ma czwartek mecz z dogrywką i ten tydzień się kończy dziś, czyli w niedzielę, czyli to są trzy mecze. To Ancelotti już by nie zagrał. Ancelotti tak, zagroził, że jeżeli coś takiego się powtórzy, czyli Legia dzisiaj w Częstochowie, powiedzmy, że musi być Realem, żeby wyjechała z Częstochowy w pełni usatysfakcjonowana, tylko kto? Szkurin, Mbappé, no dobrze. Zostawię te porównania. No myślę, że dzisiaj jest bardzo ważny mecz dla układu tabeli, bo przecież wizyta Lecha w Białymstoku i Legii w Częstochowie, no to trudno na tym przejść do tak obojętnie. Ale no Legia myślę, że już chyba żeby coś dzisiaj się w Częstochowie wydarzyło niespodziewanego, że te szanse mistrzowskie są naprawdę bardzo iluzoryczne. Dla Legii już ta Liga Konferencji to jest koło ratunkowe jedno, no i drugie no to Puchar Polski. To na pewno będzie Gonzalo Feio celował, i chyba tym będzie musiał się zadowolić. Czyli co, te trzy drużyny to są te, między którymi się to rozstrzygnie, czyli Lech, Raków i Jagiellonia? Tak. Czyli dzisiejsze spotkanie Lecha z Jagiellonią może być kluczowe? Może być kluczowe, tylko że pewnie nasza liga też jest taką i chyba nie tylko nasza, gdzie wcale kluczowe nie muszą być te bezpośrednie mecze między zainteresowanymi drużynami. Tym bardziej, że Jagiellonia jedzie do Gdańska potem po przerwie reprezentacyjnej i wszystko się może wydarzyć. Tak, wszystko może się wydarzyć w naszej Ekstraklasie, no to już przerabialiśmy, czy to w tym, czy w poprzednim sezonie, kiedy nagle pierwsza trójka czy czwórka przegrywały swoje mecze, a tydzień później wszystkie wygrywały. Także te mecze dzisiejsze właśnie od strony takiej prestiżowej bardzo fajne. Mam nadzieję, że też od strony takiego poziomu piłkarskiego tak samo, ale żebym tutaj po nich miał zaraz wyciągnąć jakieś wnioski, że ktoś odpada. No chyba Legia tutaj ma najwięcej do stracenia dzisiaj. A jak ci się jawi dół tabeli? Czy Śląsk, wygrywając ze Stalą Mielec, jeszcze myślisz, że włączył się o tą walkę o utrzymanie? W jakim sensie się włączył? No bo takie zwycięstwa podbudowują i oczywiście też zależy, jak nisko będzie ustawiona ta poprzeczka punktowa, jeśli chodzi o utrzymanie, bo do tej pory myśleliśmy sobie, że to jest 37-38 punktów, a w tym sezonie wcale tak być nie musi. I jeśli to będzie taki poziom delikatnie, czy tak mocno zaniżony, że to będzie 33-34, to Śląsko oczywiście nie przekreśli. Mamy 9 meczów, czyli 27 punktów do zdobycia. Łatwo z tych 9, no to powiedzmy, że jak Śląsk wygra 4, 2 zremisuje, jeszcze 2 porażki, to powinien dać radę. Czyli to taka kalkulacja na chłodno, tak? Nie patrząc na rywali. Szanse są. Tym lepiej dla ligi, że nikt tak bardzo nie odstaje. Od 13 miejsca w dół jeszcze można spaść. Jeszcze Widzew nie może czuć się mimo tego zwycięstwa. To co? Reprezentacja? No tak by wypadało teraz zacząć od naszych piłkarzy. Matty Cash. No dobrze, ja Matty, jakby pan Matty chciał zadzwonić i podzielić się z nami swoją radością spowodowaną powrotem do reprezentacji, to zapraszamy. 22,7 trójek. Myślę, że to bardzo dobry wybór, który tak naprawdę... Wydaje mi się, że przerwa związana oczywiście z kontuzją Mattiego Casha była oczywista, nie grał, ale on powinien być w reprezentacji. A wy pamiętacie, kiedy ostatnio Matty Cash grał w reprezentacji? rok temu? Wtedy, kiedy chyba zszedł szybko z kontuzją, tak coś mi się wydaje. Chyba w barażu, w finale ze Estonią. Tak. Wtedy w tym pierwszym meczu szybko szedł z kontuzją, chyba jeszcze była pierwsza połowa, tak? Czy tak. Coś takiego. Zresztą historia, niewątpliwie to nie jest zapisana złotymi zgłoskami Matejko Kasza w reprezentacji Polski. Cały czas to jest taki zawodnik, który ma coś do udowodnienia. Mam wrażenie, ale... każdy, kto czuje trochę ten futbol, kto chce tę reprezentację widzieć na równi z tymi większymi, z tymi lepszymi, to powinien chyba kibicować Matejowi Kaszowi, bo ktoś taki jak on, to siłą rzeczy musi podnosić poziom. I sam nie wiem, dlaczego do tej pory on nie pasuje do układanki. Naprawdę. Nie jestem w stanie podać gotowej recepty, bo nie wierzę w to, że to są jakieś brak motywacji, brak chęci, bo ja czegoś takiego nie słyszę i nie widzę. Czy myślisz, że... na jakim etapie jest... W tym momencie trener Michał Probierz, jeżeli chodzi o reprezentację. Rozpoczyna nowy rozdział, jest po Mistrzostwach Europy, po spadku do niższej dywizji w Lidze Narodów, teraz zaczyna eliminację. Czy myślisz, że to jest ten moment, że jeśli nie uda się awansować, przypuszczam, że i tak czekają nas baraże, ale oby, że z pierwszego miejsca, to będzie koniec Michała Probierza w reprezentacji? Tak daleko bym nie sięgał, ale myślę, że takie pytanie retoryczne, że wtedy będzie taka potrzeba zmian. Jeszcze zobaczymy, co przyniosą wybory. Przecież to też będzie ważne wydarzenie, oprócz wyników reprezentacji. Ale nie mówisz o prezydenckich. Prezesowych. Prezesowych. Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ale myślę, tak pierwsze pytanie, na jakim etapie znajduje się Michał Probierz? To myślę, że na etapie zakończenia takiej selekcji. Oczywiście nie jest tak, że już nikogo nie będziemy nie odkrywał, czy nikogo powoływał z nowych, ale te powołania, które teraz wystosował na dwa pierwsze mecze eliminacyjne, charakteryzują się tym, że o dziwo nas nikim nie zaskoczył. Powtarzalnością. Właściwie. Tak, że tutaj nie mamy jakichś młodych, żeby potrenowali sobie, zobaczyli jak to jest, otarli się o Lewandowskiego. Mateusza Skrzypczaka. Mateusza Skrzypczaka, że mamy po prostu tych zawodników, którzy powinni być na podstawie tego, co widzieliśmy, plus Matty Cash, którego się większość domagała i ja również byłem w tym gronie. Mamy zdecydowaną, właściwie nie mamy reprezentacji, bo jest tylko czwarty bramkarz do treningu, Bartosz Mrozek z Ekstraklasy. Jedyny przedstawiciel. I ja muszę powiedzieć, że przy tych oczywiście sukcesach polskich klubów jakoś nie upierałbym się, że powinno być ich więcej. Upierałbym się, gdyby był zdrowy, w pełni dyspozycji i do gry Taras Romańczuk. Widziałbym taką potrzebę. Bartosza Kapustki, nie? Niekoniecznie, bo widzę, kto tam też jest w pomocy. Oczywiście dużym brakiem będzie kontuzja Piotra Zielińskiego, ale kogoś tracimy, kogo zyskujemy, bo zyskaliśmy na pewno Jakuba Modera, bo tak jak teraz gra, ile minut i jak to wygląda, nie tylko ilościowo, ale też jakościowo, to długo na niego rzeczywiście musieliśmy czekać. Ja czekam cały czas na Kacpra Kozłowskiego, szczerze mówiąc, w reprezentacji. Tak. Uważam, że to jest taki piłkarz, który powinien się pojawiać na zgrupowaniach, kiedy jest zdrowy, tylko jego przypadek jest taki, że kiedy przeważnie otrzymuje powołanie, to już zdrowy nie jest. Pamiętamy go z Euro, to już kiedy był ten Euro 2021, tak? Dobrze liczę. Tak, wciąż mówimy o młodym chłopaku. Tak, ciągle mówimy, ale wtedy taki zawodnik bez kompleksów. Zanim pojawił się, powiedzmy, Kacper Urbański, to mieliśmy Kacpra Kozłowskiego. A z Kacper Urbański to już też zupełnie opowieść na inną okazję. Oczywiście. Mecze z Litwą już w piątek, potem z Maltą w poniedziałek. Rozpoczynamy eliminację do Mistrzostw Świata i obyśmy w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych wystąpili. Tomek Lipiński, dziennikarz Kanal Plus Sport. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. pełną parą po 21 latach przerwy powróciła Polska Liga Boksu. W inauguracyjnym meczu klub bokserski Legia Warszawa wygrał 14-4 z Imperium Boxing Wałbrzych. Czekaliśmy na medal olimpijski dość długo. Wywalczyła go Julia Szeremeta, ale dziś historyczny moment. Na warszawskim Belmonte, w hali Osiru, wraca Polska Liga Boksu. Mecz Legia Warszawa kontra Imperium Boksu Wałbrzych. To będzie to, co zobaczą kibice już za chwilę. Bardzo się cieszę, że w końcu to przedsięwzięcie udało się zrealizować po długich planach i moich dobrych znajomościach z trenerami, z prezesami Grzeszkiem Nowaczkiem, Maciejem Demelem. Albert Sosnowski. Wiem, że było zawsze ich marzeniem, zawsze o tym wspominali, że ta liga gdzieś na pewno będzie stworzona, na razie było odbudowanie. No i ta liga gdzieś kipowała w głowach i coraz kolejne osoby dochodziły do odbudowywania tego polskiego boksu. No, udało się to w ogóle ligę reaktywować. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jestem pełen nadziei, pełen ekscytacji, bo wierzę w to, że to jest mega pomysł. Ja jestem bardzo zadowolony z racji tego, że sam zaczynałem od boksu, przychodząc na takie wydarzenie, że tyle ludzi, że jest takie oblężenie w takich halach, bo ja nawet nie wiedziałem, to moja pierwsza gala boksu amatorskiego. Artur Szpilka. Cieszę się, ja jeszcze miałem to szczęście, że załapałem się na ligę. Ja miałem 17 lat, mam 36, no to nie wiem ile to temu. Miałem włosy i to była, ja boksowałem w ogóle w lidze Tony Bellew. A nie, to był mecz, sorry, w Ceniogu. Pierwszy mecz, kiedy ja walczyłem, to właśnie z nim walczyłem. Ale wtedy w międzyczasie też walczyłem w lidze, to walczyliśmy z Hetmanem Białystok, walczyliśmy z BKB Poznań. Była liga, także też fajnie, że to zaliczyłem, ale nie było takiej publiki. Czas poznać bohaterów pierwszego meczu Polskiej Ligi Boksu. Zapraszam do ringu gospodarzy narożnik czerwony, Legia Warszawa. Wspaniała atmosfera, sala wypełniona po brzegi, piękne otwarcie, odśpiewany hymn Sen o Warszawie, w naszej ukochanej Warszawie. Karolina Koszewska. Kibice dopisali, czują atmosferę. Ja jeszcze pamiętam, jak mój brat boksował, co prawda w Gwardii Warszawa, ale też jak tata mnie zabierał na te mecze jako mała dziewczynka, gdzieś tam kręciłam się i też oglądałam, więc to jest super, myślę, w ogóle takie spotkanie towarzyskie ludzi ze środowiska przy dobrym boksie, bo walki będą na fajnym poziomie. 29-28 dla zwycięzcy tego pojedynku, w którym zostaje Mike Drużga! Ciężka walka też z Pawłem, sparujemy sobie na kadrze i no nastawialiśmy się na ciężką walkę, ale poszło po naszej myśli, taktyka zadziałała, także jestem zadowolony i do przodu. Myślę, że praca nóg i bycie takim nieuchwytnym i szybkim, nie? To są moje atuty i na tym bazowałem. Tak, rzeczywiście walczyłem w lidze bokserskiej w 1990 roku. Zaliczono mi moich 24 walki w kickboxingu, żebym mógł boksować w lidze. Przemysław Saleta. No, Gwardia Warszawa była takim naturalnym wyborem, bo tam często jeździliśmy na sparingi i od nich dostałem propozycje. I stoczyłem 3 walki, wszystkie 3 z medalistami Mistrzostw Polski. Pierwszą z Józkiem Włodarczykiem, to było na Racławickiej. Później na wyjeździe z Pawłem Pyrą, to było w Zabrzu, walka Zabrze. I na koniec z zawodnikiem Leszek Rybiński, GKS Jastrzębie. I mówiąc szczerze, wygrywając z Pyrą, to była ostatnia walka wieczoru, wiadomo, waga ciężka. Uratowałem Gwardię przed spadkiem z pierwszej ligi. Panie i panowie, zagrożony pojedynku kategorii wagowej 80 kg. Sędziowie oceniający tę walkę na punkty byli zgodni. Cała trójka arbitrów wskazała, że jednogłośnym zwycięzcą zostaje Nikodem Kozak, Legia Warszawa! Gratulacje, pierwsza twoja wygrana na inaugurację ligi. Powiedz, jak oceniasz tę walkę ze swojego punktu widzenia? Miewałem lepsze walki, to na pewno. I pod względem takiego może skupienia i kondycji i planu na walkę przede wszystkim, bo plan był trochę inny, trener będzie na mnie zły po walce już pewnie. Ale bardzo cieszę się, że wygrałem, pewnie bo 3-0. Ostatnio w Łomży miałem małą potyczkę na meczu Polska-Belgia. Przegrałem w pierwszej rundzie, pierwszy raz doświadczyłem czegoś takiego. Byłem na turnieju w Finlandii, tam go wygrałem, zająłem pierwsze miejsce. Odbudowałem się, ale jednak nie jest to samo co walka na takiej gali, więc gdzieś ten stresik był, żeby nadrobić zaległości, że tak powiem. Cieszę się, że walka wygrana i mam nadzieję, że już niedługo wrócę do swojego stylu, do pełni swoich możliwości. Jak oceniasz atmosferę? Naprawdę bajka. Miałem przyjemność walczyć na paru galach, ale na żadnej nie było po pierwsze tyle ludzi, po drugie takiej atmosfery. Jak poleciał Steno Warszawie na przedstawieniu, ja akurat jestem z Elbląga, więc usłyszenie tego hymnu na mojej walce to w ogóle była bajka. Słyszałem, że hale zamknęli, że nie dało się już wejść, że były trybuny pełne. No naprawdę, jeżeli tak ma to wyglądać na każdym meczu tutaj w Warszawie, to ja chcę boksować. W polskiej lidze boksu boksował także Norbert Michalak. Boksowałeś? Boksowałem. Brawo. Tak jak potrafię, tak boksowałem. Dobrze. Chociaż trudno powiedzieć to, że to był prawdziwy boks, ale teraz wróćmy do tego, co się dzieje w piłkarskiej ekstraklasie. 25. kolejka i Raków prowadzi z Legią Warszawa 1-0. Chyba raczej ten gol został uznany. Tak. Są powtórki, ale raczej tak. Jeśli chodzi o finał Ligi Pucharu Angielskiej, to też tutaj się rozpoczął mecz Liverpool-Newcastle. Na razie 14 minuta meczu 0-0. A już za chwilę o skokach narciarskich będzie więcej, o całym zamieszaniu. Jest także zamieszanie w Vikersund. Pojawiają się skoczkowi na belce, potem z niej schodzą. To znaczy, że walczą z wiatrem. Była niepewność, ale ostatecznie gol uznany. Raków Częstochowa prowadzi z Legią Warszawa 1-0. Skoki narciarskie w Vikersund. Jeśli skoki, to Kuba Niziński. Kuba, witamy cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Czy skaczą? Daje się skakać? Czy wieje zbyt mocno? Och, czy da się skakać, to jest naprawdę powiedziane zbyt wiele tutaj. Nie próbowałeś. Bo kwalifikacje zostały odroczone, odwołane. Przesuwano także początek tej dzisiejszej rywalizacji, a teraz raz po raz skoczkowie pojawiają się na belce, by później z niej schodzić. No bo tak wieje właśnie Vikersund. Ale to są skoki narciarskie i tutaj dochodzimy do tej punktacji, o której tyle się mówi. Bo przecież na tym mamucie to najwyraźniej widać, że można skoczyć 20 metrów bliżej niż rywal, aby być przed nim. No tak to wygląda, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Zresztą to jest temat, o którym się mówi w ostatnim czasie zdecydowanie więcej, a do tego wszystkiego dochodzi sprzęt i cała afera z norweskimi skoczkami. Już nie będę przypominać, o co chodziło. Chodziło o wszywanie dodatkowego materiału, ale tam ta cała afera rozlała się absolutnie. Dyskwalifikacja norweskich skoczków, odebranie medali na Mistrzostwach Świata. No i te kolejne informacje, które się pojawiają, jeżeli chodzi o sprzęt. Ja wiem, że rywalizacja w skokach narciarskich to jest także wojna technologiczna związana ze sprzętem i tutaj bardzo wiele się mówiło, że przed każdym sezonem reprezentacje przygotowują specjalne materiały, by zaskoczyć czymś rywali, czy nowe wiązania, czy nowe buty, ale są pewne zasady, które się nie powinny zmieniać, które powinny być stałą, absolutnie niezmienną, co podkreśla Tomasz Kalemba, dziennikarz sportowy Interii. Szczerze mówiąc, byłem zwolennikiem, żeby zaraz po Trondheim po prostu zakończyć ten sezon Pucharu Świata, usiąść spokojnie, zaradzić temu, co się stało, przemyśleć, co powinniśmy zmienić w skokach, bo nie ma co ukrywać, że one przestają cieszyć ludzi. To nie są skoki, które przyciągały dziesiątki tysięcy kibiców. Przede wszystkim skoki stały się mało przejrzyste. No, dla zwykłego śmiertelnika, który nie ma dostępu do wyników, to się zrobiła po prostu czarna magia. Zawodnicy, którzy skaczą 20 metrów dalej, potrafią nieraz przegrać z tymi, którzy skaczą bliżej. I to jest paradoks tych skoków narciarskich tutaj. No niestety przeliczniki miały za zadanie sprawić, żeby było sprawiedliwie, ale tak sprawiedliwie naprawdę nie jest do końca. Po prostu trzeba trafić i tak z warunkami, trzeba mieć szczęście do warunków takich jak kilka lat temu, w czasach, kiedy skakał choćby Adam Małysz. I tutaj Tomasz Kalemba dosyć radykalnie, ale także odnosi się do sprzętu i do tych różnych manewrów związanych właśnie z kombinezonami czy z butami. Nie może być tak, że jednak sprzęt decyduje o tym, co się dzieje. Tu powinny być rzeczywiście bardzo duże zmiany. Adam Małysz wychodził z propozycją, żeby wprowadzić kombinezony zero tolerancji, jak kiedyś próbowano, albo po prostu puścić wszystko na żywioł, mierzyć tylko i wyłącznie krok. No właśnie, mierzyć tylko i wyłącznie krok, żeby móc latać daleko. Oczywiście tutaj też musi być pewien margines, żeby się nie robiła lotnia, żeby się nie robił żagiel. No ale ja myślę, że trzeba chyba zrobić dwa kroki wstecz, żeby zrobić trzy do przodu, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, bo to, co się dzieje wokół całej afery związanej ze sprzętem i nie tylko, no to powoduje, że coraz więcej ludzi odchodzi od tych skoków narciarskich i zaczyna z przymrużeniem oka patrzeć na te rywalizacje. No, trzeba tutaj siąść do reform. Myślę, że lato spowoduje, że tam przemyśleń musi być bardzo wiele, bo jeżeli skoki się mają rozwijać, no a wiemy, że skoczkowie, którzy fruwają jak szaleńcy, są spektakularni i powodują, że na trybunach zasiadają tysiące ludzi, no to są godni tego, by ich oklaskiwać. No ale te niezrozumiałe zasady związane właśnie z przelicznikami powodują, że coraz częściej patrzymy, no nie do końca pewni na to, co się wydarzy na skoczni. Jeden z moich kolegów powiedział, no w pewnym momencie dzieje się taka sytuacja, że można by było rzucić kostkami, który z nich wygra. No ale trochę to tak wygląda momentami, że ta sytuacja, jeżeli chodzi o wiatr, może się zmienić diametralnie. A jeżeli chodzi o sprzęt, to oczywiście od lat mówi się o tym, że no reprezentacje wprowadzają te nowinki, też niedozwolone. Mówi się o tym, że tutaj stąpa się po cienkim lodzie dozwolonych możliwości, jeżeli chodzi o sprzęt. Ale myślę, że radykalnie tutaj trzeba wprowadzić zmiany, żeby skoki narciarskie były bardziej przejrzyste. No i jeszcze spoglądam na Vikersund, tam skaczą, choć ciężko tutaj powiedzieć o dalekich lotach. Sato teraz jest na prowadzeniu, choć on akurat ponad 220 metrów, a najlepszy z Polaków Jakub Wolny teraz na miejscu 9, 177 metrów. Bardzo Ci dziękujemy, Kuba, za tę dogłębną analizę. Kuba Niziński jak zwykle gotowy, żeby rozmawiać i opowiadać o skokach narciarskich. You believe that you're holding me, can't you see? finale Pucharu Ligi Angielskiej Liverpool wciąż remisuje z Newcastle 0-0, a w naszej Ekstraklasie Raków Częstochowa 1-0 prowadzi z Legią Warszawa w 22 minucie. A o tej porze tradycyjnie to, co się działo w Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim, Henryk Sedner. Po Kwitiel i Ore alpejski Puchar Świata zawitał do Włoch, do stacji narciarskiej La Twin. Zgodnie z programem panie miały walczyć w zjeździe, ale niestety bardzo zła widoczność pokrzyżowała te plany i narciarki wystartowały na krótszym dystansie w supergigancie. Rywalizacja była bardzo zacięta. Prowadziła Włoszka Romain Miradoli, ale jadąca po niej Alice Robinson z Nowej Zelandii przez większość dystansu była szybsza. Niestety przeszarżowała i wypadła na zakręcie z trasy. Świetnie jechały Szwajcarka Lara Gutberami oraz Amerykanki Lindsay Vonn i Lauren Matsuga. Po raz kolejny na narciarskiej trasie dobrze radziła sobie snowboardzistka Ester Ledecka, ale o zwycięstwo walczyły inne narciarki. Przede wszystkim Włoszka Federica Brignone, która nie zwalniała na najtrudniejszych odcinkach i to ona objęła prowadzenie, którego już nie oddała. Druga była na mecie Sofia Goggia. Włoszki były bezkonkurencyjne. Maryna Gąsienica-Daniel zajęła 27 miejsce. Panowie walczyli w norweskim Hafjell w slalomie gigancie. Prowadzenie zmieniało się bardzo często. Dość długo prowadził River Radamus ze Stanów Zjednoczonych. Później na foteliku dla lidera zasiadał Alexander Steen Olsen z Norwegii, po nim Lucas Pinheiro Braten z Brazylii, ale końcówka należała do Szwajcarów. Wygrał zdecydowanie Loic Meyard przed Marco Dermatem i Tomasem Tumlerem. To był Henryk Sedner. A my zapraszamy już Państwa na drugą godzinę. Trzeciej strony medalu będzie i rugby, i będą olimpiady specjalne. Do tego Jaś Pachlowski opowie o tym, co się działo w Indian Wells i co się będzie działo w Miami. Także zapraszamy kilka minut po 18. Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia. Zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a kupić najlepiej to jak? No jak, no Barbara, no dużo i tanio na multirabatach w Media Expert. Wiedziałam.